Onlara bir ayet getirmediğin zaman, sen kendin bir tane eleyip getirseydin ya, derler. De ki, ben ancak Rabbimden bana vahyedilene uyarım. Bu, Rabbinizden gelen basiretlerdir, kalp gözlerini açan beyanlardır. İman eden bir topluluk için hidayet ve rahmettir.